رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, geçen hafta 143. ayette kalmıştık. Bu ayete bir mana vermiştik ama açıklamasını yapmadığımız için bugün yapacağımıza dair o gün söz vermiştik. Şimdi ayetin manasını verdiğimiz için teker teker bölüm bölüm analizini yapalım, açıklamasını yapalım. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى Musa gelince limikatına, huzura çıkma vaktinde gelince, mikat vakti deriz ya haçta, huzura çıkma vaktinde yerine gelince, ve kellemehu rabbuhu, Rabbi ona konuştu. Hazreti Musa, Allah-u Teala aracı koymadan, Cebrail'i aracı koymadan konuştuğu büyük peygamberlerden biridir. Onun için ve kellemehu rabbuhu, Rabbi ona konuştu. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde geçer. Hatta peygamberlerin birbirinden üstün olmaları konusunda geçerken bunu ölçü olarak kullanır. Allah-u Teala bunu Bakara suresinde tilke rusulü faddalna ba'lahum ala ba' minhum men kellemallahu ve rafa ba'lahum diye geçen ayet-i kerimeden Allah-u Teala'nın direktman konuştuğu peygamberlerin farklı olduğunu söylüyor. İşte bizim peygamberimiz de direktman konuşmuştur. Ve Hazreti Musa ile de konuşmuştur. Bunu burada anlatıyor. Gâle Rabbi burası mıydı? Yanlış yere geldi. Evet. Yanlış. Yanlış. 155. ay. 155. ay. Şimdi anladım onu. Vehtâra Musa kavmahu, Musa kavminden seçti. 70 racülen, 70 kişi limikatına, huzurumuza çıkmak üzere. Huzurumuza çıkmak üzere 70 kişiyi seçti. Felemma ahadethumur racfetu. Bunu anlatmıştım size geçen hafta. Nasıl tespit etti bu 70 kişiyi diye söyledik. Samiri'nin yaptığı buzağa tapmayan adamlardı bunlar. Samiri'ye tabi olmayan. Evet. Samiri'ye tabi olmayan, inancını, saf inancını bozmayan İsrailoğullarından 70 kişiyi aldı, götürdü. Felemme ahadetumur racfetu, onları deprem, sarsıntı yakalayınca, yani Hazreti Musa'dan sonra o İsrailoğullarını, şirk koşan İsrailoğullarını sarsıntı yakaladı. Sarsıntı yani bizim bugün deprem dediğimiz olay yakaladı. Şimdi niçin yakaladı diye bir soru sorarsanız burada yok. Burada anlatmıyor onu Allah-u Teala. O açılımı başka yerde yapıyor, başka ayetlerde yapıyor. Mesela Bakara suresinde yapıyor. Bu gene Araf suresinde buzağı yapıp tapındılar. Hem Taha suresinde hem burada. Şirk koşma eylemden dolayı şöyle anlatayım size, bunu çok güzel anlayacaksınız şimdi tahmin ediyorum. Bir yanlış amelden dolayı Allah deprem sarsıntısını vermiş. Fakat Allah'ı görmek istemelerinden dolayı da yıldırım göndermiş onlara. Nisa suresinde olsun, Bakara suresinde olsun yıldırım gönderdiğini söylüyor. Sözden dolayı yıldırım, eylemden dolayı, amelden dolayı da sarsıntı, deprem cezasını vermiş. Çok ilginç bir şey. Yani bir istekte bulunuyor İsrailoğulları Hazreti Musa'ya karşı. Sen bize Allah'ı, melekleri doğrudan doğruya göstereceksin. O zaman inanırız sana. Asla inanmak. لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللّٰهَ جَهْرَةً Asla sana inanmak. Bize Allah'ı açıkça gösterir. Değil bundan dolayı hemen yıldırım verdim diyor Allah-u Teala. Cezalandırdım onları. Ama şirk koşmalarından dolayı da, tapınmalarından dolayı puta da recfe vermiş. Yani sarsıntı vermiş. Muhteşem bir Kur'an-ı Kerim'in anlatışıdır bu. Yani bir hukukçu gözüyle buraya baksa, yani dünya hukukçuları bunu görse bu ayetleri, şunu fark edecekler, diyecekler ki Allah hukukta her suça aykırı farklı ceza verir. Farklı suçlara farklı cezalar verir. Bunu tespit etmek zor bir olay. Hukukun en zor olayı budur. İşte burada o mikat şeyine gidince, yola çıkınca geriden reçve geldi. Bunun üzerine bu sarsıntıyı duyan Hazreti Musa Gale Rabbi dedi ki, ey Rabbi, levşikte dileseydin ehlektehum, onları helak ederdin min gablu, bundan önce, ve iyyaye, beni de helak ederdin. Bak, yani ben onların içinde olsaydım beni de helak edecektin, onları da helak edecektin. Çünkü peygamber kendini suçlu görüyor. Toplumuna vaktinden evvel ayrılıp gittiği için şirke düştüler. Ondan kendini sorumlu görüyor. Hazreti Musa bunun üzerine, onları da helak ederdin beni de. Etühlikuna bima faale sufahau minna. Ya Rabbi, bizi beyinsizlerin yaptığı amelden dolayı helak mı edeceksin? Yani bu beyinsizler şirk koştular Allah'a. O onları helak ederken beni de helak edecek misin? Bizi de helak edecek misin yani bunlarla ya Rabbi? Burada çok ilginç bir açılım var Hazreti Musa'nın bu sözüne. Bu hadistir bu. Hazreti Musa'nın hadisi bize ayet olarak gelmiş. İşte bakın hadis. Bak hadis, görüyor musun? Kur'an ispat ediyor. Kur'an delil oluyor. Yer veriyor Allah-u Teala onun konuşuğuna, hadisine. Şimdi bu soruyu soruyor. Bizden bir takım beyinsizlerin yaptığı davranıştan dolayı bizi helak mı edeceksin? Helak edecek misin ya Rabbi? Diye sorusunu soruyor Hazreti Musa. Şimdi burada çok ilginç bir konu var. O da şu: şirk koşan insanlar veya Allah'ı açıkça görmek isteyen insanları Hazreti Musa beyinsiz olarak vasıflandırıyor. Beyin yok. Bu adamlarda beyin yok. Akıl devre dışı kalmış. Böyle bir istekte bulunan, böyle bir kulluk yapan, türbeye gidip türbeden yardım bekleyen adam beyinsizdir. Hazreti Musa'nın değerlendirmesi budur. Yani sorsaydık Hazreti Musa'ya, ey peygamberimiz, bugün olsaydı bu şu şimdi türbeye gidip de yardım dileyenler nedir, bunları anlat. Süfeha, beyinsiz. Ya deli. Demek ki burada Hazreti Musa'nın yaptığı bu değerlendirmeyi Allah kabul ediyor ve burada veriyor. Zaten kendisi Yüce Allah da Bakara Suresi'nde seyekûdü süfehâ minellezîne, o beyinsizler diyecekler diyor Allah. O beyinsizler. Yani Yüce Allah da bu tabiri kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de kendisi. Beyinsizler, akılsızlar, akıl devre dışı bırakmış bu adamlar. Evet. Şimdi burada önemli olan bir nokta daha var. O da şu: bir toplumun beyinsizlerinin yaptığı davranıştan dolayı Allah-u Teala toplumun tamamını cezalandırır. Böyle bir soru sorulur. Bu salı günü dinlediyseniz beni, o konudaydı. Salı günü televizyonda dinlediyseniz bu konuyu işlemiştik. Konumuzun bir kısmında bu vardı. Bunu Allah-u Teala, bu sorumuzun cevabını Enfal suresinin 3. sayfasının son ayetine veriyor. Geçenlerde de bir daha soruyordum. وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ حَاسًا وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْحِكَمِ. Ayetinde bunun cevabını veriyor. Buyuruyor ki, öyle bir beladan korkun ki geldiği zaman iyileri de süpürüp götürür. İyileri de. Niye ya Rabbi? Niye? Hatırlarsanız depremi misal vermiştim. Adapazarı, İzmit depremini, Gölcük depremini misal verdim. Çocuklar gitti orada. İyi insanlar da gitti orada. Hepsi gitti orada. Ne demiştik? İyiler kötülere engel olmalı. Bir toplumda iyilerin tahribatını kötüler engellemeli. Engellemese o topluma ceza verirse Allah hepsini beraber götürür. Ayet cevabı bu. Onun için Hazreti Musa ta o dönemden bu soruyu soruyor. Beyinsizlerin yaptıklarından dolayı bizi helak edecek misin ya Rabbi? Diye soruyor bu soruyu. Ve daha başka ayetleri de anlatmıştım size, hatırlayın. İyiler kötülere engel olmalı diyor Allah. Hem Bakara'da hem Haşr'da. İn hiye illa fitnetük. Bu senin bir imtihanındır. Sen bizi imtihan ediyorsun. Bu bir imtihandır. Tulillu biha men teşâ ve tehdi men teşâ. Sen o imtihanla dilediğini sapıttırırsın ve dilediğini hidayete erdirirsin. Tabii buradaki ayetin, bu ayetin çok büyük background'u var. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala durup dururken kimseyi sapıttırmaz. Durup dururken kimseyi de hidayete getirmez. Senin gönlünün çabası olacak. O çabaya göre, o gönlüne göre Allah-u Teala seni sapıttırır veya sana hidayet verir. Sen hareket etmeden Allah-u Teala sana takdir etmez bir şey. Sen hareket edeceksin. Bunu da örneğini verdim size, hatırlayın. Hazreti Ömer Taha suresinin ilk 4 ayetini eline almasaydı, okumasaydı, anlamasaydı hidayet gelmezdi ona. Anlaşıldı mı? Durup dururken hidayet yok. Peygamber dini tebliğ etmeden, onu bildirmeden o adam nasıl bulacak da yolu gelecek? Sen anlatacaksın, o adam anlayacak Allah'ın gönderdiği mesajı, vahyi anlayacak. O anlayışa göre Allah-u Teala operasyon yapacak onun gönlünde ve onu hidayete getirecek. Anlaşıldı mı? Olay bu. Ama sen sapıklığı istiyorsan Allah-u Teala sapıklık veriyorsun. Olay bu. Ente veliyyuna. Sen bizim velimizsin ya Rabbi. Şimdi dua ediyoruz. Fâfir lena. Bizi affet. Verhamna. Bize merhamet et. Bize acı. Ve ente hayrul gâfirin. Sen affedenlerin en üstünüsün. Dedi. Bu Hazreti Musa'nın duası. Siz de bu duayı yapabilirsiniz. Bir peygamber duası. O efendim Allah-u Teala o kadar önemsiyor ki buraya bize naklediyor. Buraya bu formülü koyuyor. Ente veliyyuna fevfirlena verhamna ve ente hayrul gafirin diyor. Şimdi ayet-i kerimenin burada bir numaralı Hazreti Musa'nın duasında bir numarada ente veliyyuna, bizim dostumuzsun, velimizsin diye. Ne demek bu veliyi buraya niye koydu? Efendim, veli kelimesi güvenilen, koruyan, muhafaza eden, arka çıkan, destek veren, verdiği sözde duran. Yani dost ayrı bir şeydir, arkadaş ayrı bir şeydir. Bunu söylemiştim siz hatırlarsanız. Allah'ın arkadaşı yoktur ama Allah'ın dostu vardır. Eyvallah. Ela inne evliya Allah. İşte Allah'ın dostları diyor Allah'ta. Dikkat! Allah'ın dostları şunlar, şunlar, şunlardır. Ha, Allah-u Teala kullarından bazılarını dost ediniyor. Ha, ama Allah arkadaş edinmiyor. Şimdi dostluk ayrı bir şeydir. Çünkü dost arka çıkar. Dost arkadaşını, dostunu asla bırakmaz. Hangi şartlar altında olsun, öyle mi de? Evet, dost. Dost budur. Ama iyi zamanında, iyi Ama kötü zamanında terk ediyorsan o senin dostun değil. O sana düşük zamanında sahip çıkmadı o. O dost değil. İşte burada veli, veli Allah'ın ismidir biliyorsunuz. Veli demek arka çıkan, muhafaza eden, koruyan manasına geliyor. Eğer sen bizim velimizsin, o zaman senden bir şey istiyorum. Fe-fe-i takviye. İşte bu Arap gramerinde böyledir bu. Fe-ufirlena, öyleyse bizi affet. Ha, veli adam affeder. Dost adam affeder. Dost, dostun hatasını görmez. Konu edilmez onu. Bak, bizim velimizsin, o zaman veli olduğuna göre velilik vasfının önemli özelliklerini biri affetmek. O zaman bizim günahımız da kendini de günahkar görüyor ve af diliyor. Hata yaptı. Bu toplumun şirke düşmesine sebep oldu. Varhamna, bize merhamet et. Bu sefer veliliğin manasını veriyor Allah. Veli dost adam, merhamet eden adamdır. Acıyan adamdır. Dost dostuna acır. Dost dostuna merhamet eder. Yani böylece Hazreti Musa duasında velilik, veli kelimesine mana veriyor. Yani ayet kendi kendini manalandırıyor. Bu Kur'an'ın mucizesi bu. Ve ente hayrul gafirin. Sen affedenlerin en üstünüsün ya Rabbi. Bize sahip çıktığının alameti neredendir ya Rabbi? Bizi affedersen, bize merhamet edersen, acırsan bizim velimiz olduğunu ispat etmiş olursun. Senden bunu bekliyorum. Devam ediyor duasına. وَاَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ Ya Rabbi, bize bu dünyada iyilik, güzellik yaz, ahirette de yaz. Demek ki رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً duasını yapıyoruz ya. Ha, bunu Hazreti Musa söylemiş. Bak, duasında var. Ta Hazreti Musa'da var bu. Yani dünyada ve ahirette eşit olarak güzellik isteyeceksin Allah'tan. Bu Hac suresinin 201. ayetinde var. Bakara suresi. Şimdi orada diyor ki Allah-u Teala buyuruyor ki kim dünyada güzellik isterse de ahirette istemese nasibi yoktur ahirette. Ama kim bu dünyada ve ahirette güzellik isterse Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten. Dünyada ve ahirette güzellik isterse tamam. Yani hem dünya için isteyeceksin hem ahiret için. Sadece dünya için istersen nasibin yoktur ahirette diyor Allah-u Teala. Bunu başka ayetlerde de söylüyor. Defalarca men kâne yuridu harfet dünya nü'tihi minha ve mâ lehu fil âhireti min nasib. Şu ara söylüyorsun. Bunu söylüyor. Şura. Efendim. Demek ki Hazreti Musa'nın bu duası çok önemli bir dua. Bize bu dünyada güzellik yaz, iyilik yaz, ahirette de iyilik yaz diyor. Burada vektub, yaz dediği kelimenin anlamı ver anlamına geliyor. Rabbena atina, ati kelimesini o Bakara suresinden alıp gelip buraya koyduk mu bu kelimeye mana vermiş olduk. Anlıyor musun? İşte Kur'an böyle. Kur'an böyle. O kelime bu kelimeyi açıklıyor. Ne demek yazmak? Ne demek yazmak? Vermek. Yazdın mı verecek demektir yani. Yazdın mı bu iş olacak demektir yani. Onun için kesin kullanıyor onu Hazreti Musa. Şimdi bir soru soruyorum. Ben burada olsam sizin yerinize hocaya sorarım. Neden önce veli günah dedi, af diledi, merhamet diledi de sonra dünya ve ahirette güzellik istedi? Niye? Bu soruyu sorar. Yani burada bu ayetle bu ayetin sonuyla bu ayetin başı bunun açıklanması gerektiğini söylüyor. Çünkü ben de yani talebe olsam bunu sorarım. Çünkü şundandır bu. Daha evvel anlatmıştım size. Önce burada fawfir lena diyor. Beni affet. Affedilmeyen bir adama güzellik yazılmaz. Boya çalınmaz efendim. Paslı demire. Önce temizleyeceksin, günah affolacak. Ondan sonra güzellikler verilecek. Anlaşıldı mı? Yani muhteşem bir dua tarzı var burada. Hazreti Musa'nın peygamber zamanı. Yani yaptığı duayı yapıyor ya. Önce af, yani pası sileceğiz ya Rabbi. Çünkü günahkar bir adam güzellik isteyemez. Önce af isteyeceksin. Çünkü paslısın sen. Çamurun içinde duruyorsun. Ama güzellik istiyorsun. Halin ne senin? Ha önce bir temizlen, af dile. Onun ardından güzellik iste. Boya iste. Boyayı çalacak. Ha bu dediğimle bağladınız mı? La ya fırlamam da. Ha bu ne manevra yaptım ya? Ramazan ya sırrını fırlasana ya. Yoksa anlayamadınız mı? Anlatamadım mı ya? Ha. Anlattın hocam. Bu çok muhteşemdir. Yani bu ayetin sonuyla bu ayetin başı, bu zaten bir devam manasına, bu devam ediyor. Ayet ama ayrı ayrı ayet ama birbirinin devamı durumu. Şimdi af diledi. Affettin sen bizi ya Rabbi. O zaman bize güzellik yazacağız. Bize iyilik yazacağız. Dünya ve ahirette. Fakat bunu senden ne hakla istiyor? Yani bu duayı bana dünya ve ahirette güzellikler ver duasını hangi hakla yapıyorum biliyor musun ya? İnna hudna ileyh. Biz sadece sana yöneldik. Sana yöneldiğimize göre, gönlümüzü bildiğine göre bu duayı yapma hakkımdır diyor. Evet. Muhteşem. İnna hudna ileyh. Yalnız sana yöneldik. Münibine ileyhi demektir bu aslında. Enabe. Yani Allah'a yönelme. Gönül antenini yalnız Allah'a çevirme. Başka hiçbir kanal almaz. Öyle Müslüman var ki gönül anteni Allah'a yönelik. Başka bir kanal yoktur onun gönül televizyonunda. Hiçbir anten, şeytanın, meytanın antenlerini çekmez. Onlar hiçbir tanesini almaz. O inna hudna ileyktir. Veya inni veccehtu vecihi dedi Hazreti İbrahim'in. Çünkü peygamber ahlakında bu var. Yalnız benliğimi Allah'a çevirdim diyor. Benliğimin tamamını Allah'a verdim diyor. Hazreti İbrahim. Bu sistemde olan adam bunu isteyebilir. Biz de sana yöneldik ya Rabbi. Bizim gönlümüzü biliyorsun. Gale azabi. Allah da cevap veriyor. Şimdi bu duanın üzerine Allah Hazreti Musa'ya cevap veriyor. Konuşuyor ya. Gale azabi dedi ki Yüce Allah benim azabım usibu bihi men eşa. Azabımı dilediğime ulaştırırım. Ve rahmetim ise vesiat külleşir. Her şeyi kaplamıştır. Rahmetim her şeyi kaplamıştır. Şimdi bitireyim ayeti de mana vereceğim. Açıklayacağım. Feseektubuha. O rahmetimi yazarım. Yazarım. Lillezine yettekun. Sakınanlar için. Takvaya erenler için. Ve yu'tune zekate. Zekatı verenler için. Vellezine hum bi ayatina yu'minun. Ayetlerime inananlar için bunu yazalım. Şimdi. Bu ayeti kerimede dinimizin çok önemli kuralı çıkıyor meydana. Demek ki ta o dönemdeki bütün dinlerde bu prensip temel prensiptir yani. Hazreti Musa'da da var. Bizde de var. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki azabımı dilediğime ulaştırırım. Yani kul bir şey yapıyor. Bu kul bir günah işliyor. Bu günahın cezalandırılması gerekiyor. Bu davranışın cezalandırılması gerekiyor. Allah-u Teala o belli insanları cezalandırır. Yani o yaptığı şey cezasız kalmayacak. O zaman ceza verir. Mesela hani biz deriz ya, öyle bir suç işledi adam, adam onu affetse bile amme hukuku yakalıyor. Amme yakalarsa. Yani kişi affetse bile amme affetmez, amme hukuku affetmez. Anlıyor musun? Ha öyle suçlar vardır ki kişi seni affetse bile bu dünyada, ama Allah-u Teala affolmayan amme boyutu vardır onun, orada ceza görür. Anlıyor musun? Böyle suçlar var. Örneğin sen adamı vurdun, haksız yere öldürdün. Diyelim işte kesti, doğradı, çöpe attı ya kız arkadaşını. Kalksa dese ki babası, kızın babası, ben affettim bu adamı. Bir defa amme hukuk yakalar. Bir de üstelik Allah bile ceza verecek ona. Affetse bile ahirete ceza. Evet. Öyle kolay yok. Hem bu dünyada ceza hem ahirette. Böyle suçlar vardır. O suçlardan diyor Allah-u Teala, ben bilirim hangi suça, hangi azap yapılacak. Onu ben bilirim. Ona isabet ettiririm. Ama herkese ceza yazmaz. Herkese ceza vermem. Fakat ve rahmeti ve sıhhat külle şey. Rahmetim ise her şeyi kapsamıştır. Ya bak. Azabım her şeyi kapsamıştır diye bir ayet Kur'an'da yok. Bak ne diyoruz? Kur'an'da azabım her şeyi kaplamıştır diye bir olay yoktur. Ama Allah'ın rahmeti, merhameti her şeye kaplamıştır. Yeter ki bu kapıya gel diyor. Benim merhametimi bulursun. Dolayısıyla aynı ayetin bir benzeri En'am suresindedir. Gidelim oraya. En'am'a, aha yaklaştım oraya. Aha geldim, ha burada düşün. Bak. Ketebe rabbukum ala nefsihi rahmet. Rabbiniz kendi zatına rahmeti yazdı. Görevlendirdi Allah kendi kendini. Baba. Allah kendi kendini görevlendirdi. Yazdım kendime diyor. Kendime farz kıldım. Farz. Neyi? Merhamet etmeyi. Rahmet etmeyi kendime yazdım. Aynen bu burada. Yani al bunu buraya. Değişen bir şey yok. Yani bu ayeti oraya getir, o ayeti buraya getir. Değişen bir şey yok. Ayetin ayeti tefsir ediyoruz şimdi. Yani Allah kendisine azapla görev vermemiş. Böyle bir şey yok. Ama merhamet etmekle kendini görevlendirmiştir. Öyle mi? Allah kendine göre görev yazıyor. Yazmış, kağıda görev yazmış. Kur'an'a görev yazmış, kendi kendine. Öyle. Onun için merhametim her şeyi kaplamıştır diyor. فَسَاَكْتُبُهَا Onu yazarım. لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ Sakınanlar için, takvaya erenler için, zekatı verenler için ve ayetlerime inananlar için. Bunlar hepsine bunu yazmışımdır. Bu merhametimi hepsine yazmışımdır. Şimdi şu çıkıyor meydana değerli kardeşlerim, bu ayeti kerimeye başka bir boyuttan bakınca şu çıkıyor. İnsanlar bu gönülden Allah'ın ayetlerine iman edince ve o ayetlerin gereği olan zekatı verince, yani başka bir fakirle ilgilenince ve Allah'ın yasak kıldıklarından sakınınca Allah'ın merhameti yeryüzüne iniyor. Anlıyor musunuz şimdi? Yani bir fakire zekatını verdiği zaman adam, gösteriş için vermediyse, anlıyor musunuz? Arham Allah'ın merhametini yeryüzüne indiriyor. Merhamet sıfatını harekete geçiriyor. Adamın yaptığı iş, fedakarlık, cömertlik, bu zekat ibadeti Allah merhametini alıp buraya indirir. Bu demektir ki zekat verilen fakiri gözetleyen toplumlar Allah'ın merhametine uzak olmazlar. Ayet söylüyor, ben söylemiyorum. Yani ben sadece anlatıyorum. Takva. Yani sakınmak. komşuya eziyet etmekten sakınan, kul hakkı yemekten sakınan, günah işlemekten sakınan, Allah'ın görevlerini yerine getirmemekten, farzlarını yerine getirmemekten sakınan takva sahibi adam da arş-ı âlâdan merhameti alıp geliyor. Adama bak ya. Adam onun adına merhamet ediyor dünyaya, toplumlara. Ya bu adama bak. Bu adamlara bak sen. Demek ki bir toplumda kavga varsa merhamet uzak. Merhamet, Allah'ın merhametini uzaktır. Allah'ım biz kavga ediyoruz. Hep kavga ediyoruz. Ailede kavga, hanımla kavga, kocayla kavga, kavga kavga, gruplar arasında kavga, devletler arasında kavga. Allah merhamet etmeyi bu insanlar girdi birbirine. Birbirini kesiyorlar ya, birbirini kesiyor. Ya işte kız küsüyor, arkadaşını kesiyor. O bir çocuğu kaçırıyor işte, efendim böbrek memnen attı, şunu çarptırdı, çurtuldu. İşte bütün bunlar Allah'ın merhametinden uzak olmanın neticeleri. Bunları anlatacağız. Bunlar yeri geldiğinde konuşacağız. Şimdi bu adamlara benim merhametim gelir. Ama böyle adamlar da var da böyle yaşıyoruz da merhametimiz, merhamet yine Allah-u Teala ediyor bizi yani. Tamamen böyle boş değiliz yani. Şimdi bu adamlar diyor Yüce Allah sadece bu ameller değil benim merhametimi yeryüzüne indiren. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ Uzun bir ayet, çok uzun. Bize bugün yetecek mi bu, bakalım. Bu adamlar diyor, bu ehli kitap, Yahudiler, Hristiyanlar filan, Müslümanlar neyse, bunlar Resul'e, yani Peygamber'e, Nebi'ye tabi olurlar. El-Ümmi olan Nebiye. Şimdi burada Peygamberimizin üç vasfını veriyor. Birisi Resul, elçi. Birisi Nebi, haberci. Birisi Ümmi, efendim, anadan doğduğu gibi saf, temiz. Böyle bir peygambere uyarlar bu adamlar. Yani merhametimi yazdığım adamlar. Anlat. Şimdi Resul'le Nebi, niye Nebi, niye Resul, niye Ümmi, bunları buraya niye koydun ya Rabbi ayrı ayrı diye sorarım ben, soruyorum. Bu tefsir öyle yazılmıştır, okuyanınız varsa orada göreceksin. Hep sormuşum, niye böyle, niye ya Rabbi böyle, niye bunu böyle, ha şey soruyorum. Resul yetmedi mi buraya? Resul deseydin geçseydin de. Bazı yerlerde öyle söylüyorsun ya. Ama burada Resul, Nebi, Ümmi, hepsini koydun. Şimdi Resul, Resul elçi demektir. Allah-u Teala ilahi aleme, alemi temsil edecek elçiyi kendi içimizden seçiyor. Oysa ki bizim devletimizi temsil edecek olan, Amerika'da temsil edecek olan elçiyi biz kendi içimizden gönderiyoruz oraya. O da kendi elçisini buraya gönderiyor, kendi milletinden. Ama Allah-u Teala öyle yapmıyor. Allah-u Teala insanlara insanların içinden elçi seçiyor. Melekleri elçi olarak göndermedim diyor. Niye? Melek insan değildir. Yemez, içmez, giyinmez, cinselliği yok, şusu yok, busu yok. Bu adamın problemleri yok bunların, meleklerin. Ne anlarlar insanların durumundan? İnsanların içinden insanlara peygamber seçiyor ki, elçi seçiyor ki o insanların yaşantısını yaşıyor adam. Biliyor, problemleri biliyor. Her şeyi biliyor. O da bir insan çünkü. O da bir beşer çünkü. Onun için Resul Allah'ın aldığı mesajı olduğu gibi insanlara aktaran peygamber. Onun vasfı budur. Yani mesaja Allah'ın mesajına ilave edemez. Eksiltemez. Bu yetkisi yoktur. Şöyle misal vereyim siz daha iyi anlayacaksınız. Şimdi buradan elçiyi Amerika'ya gönderirken bizim devletimiz, reis-i cumhurumuz ona bir mektup verir. Bu mektubu alıp götürüp Amerikan başkanına verir. Bu güvenilir mektubudur. Bu mektubu açıp ona bir ilave yapamaz elçi. Olduğu gibi aldığı mektubu götürür. Benim elçi budur. Elçi ilave edemez. Peygamberimizin de resullüğü budur. Allah'ın bize gönderdiği şu mektuba, şu Kur'an denen mektuba ilave edemez. Olduğu gibi aktarmak mecburidir. Biz hocalar değiştiriyoruz ama biz çok İslam'da öyle fetvalar veriyoruz. Bu noksan, bu kitap noksan diyor hoca. Hoca söylüyor bunu ya, Allah belasını versin ya. Ya kusura bakmayın ben dua ettim ama yani bu hoca ağzından çıktığına baksana diyebilirsin. Ama çilem çok ağır. Çok ağır. Şimdi bu Resul dediğimiz elçi olduğu gibi Allah'ın mektubunu bize aktarır. Onun için Resul hata yapamaz. Peygamberin Resullük boyutu elçilik boyutuyla hata yapamaz. Asla. Bunların ayetlerini daha evvel okumuştum size biliyorsunuz. Şimdi Melih diyecek işte falan. El-Hakka işte ben bu 45. Fakat Nebi haber veren, haberle yükümlü kılınan, haberleştirilen peygamberin başka bir boyutu. Bu boyutuyla hata yapabilir. Onun için Allah-u Teala ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimu diye sorguluyor. Peygamberimizin Resullüğünü sorgulamıyor Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala. Asla. Ama nebilik boyutuyla hata yaptığı için onu sorguluyor. Niye böyle yaptın? Tahrim suresinin birinci ayeti. Böyle çok var da. Orada sorguluyor. Fetvayı yanlış verdin. Fetvayı, kendi fetvasını yanlış veriyor peygamberimiz. Ama Allah'ın fetvasını olduğu gibi aktarmak mecburiyetindedir. O resullüktür o. Ama nebilikte bu hata yapılabilir. Yaptı, sorguluyor. El-ümmi, ümmilik vasfı peygamberimizin, bunu bize okuma yazma bilmeyen diyeti manalandırmışlar. Çok yanlış. Okuma yazma bilmeyen bir peygamber olur mu ya? Böyle bir saçma sapan bir şey olur mu ya? Yani vahiy katipleri peygamberimizden daha üstün, daha kültürlü. Çünkü onlar yazıyı biliyorlar, yazıyorlar ama peygamber zavallı bir okuma yazması yok. Bu nasıl peygamber, nasıl vahiyde takip etti? Bu yazılan kitaplar var ya, aman Allah. Ümmi kelimesinin ne olduğunu bilmiyorlar ki. Anne demektir. Ümmi anneye mensup demektir. Anneden doğduğu gibi ahlaklı demektir. Tertemiz demektir. Bu böyle. Ahlakı bozulmamış demektir. Anasının kucağından çıktığı gibidir. Ümmi bu. Bize böyle demedi. De okuma yazması yok idi peygamber. Bu kadar ticaret yaptı. Hazreti Hatice ile beraber ortaklık yaptı ta 40 yaşına kadar. Efendim. Nasıl oldu bu? Pardon, 25 yaşına başladı. Efendim. 25 yaşına Hazreti Hatice ile evlendi. Daha evvelinden ticaret yaptı. Okuma yazmasını bilmeyen bir adam ticaret yapar. Peygamber oluyor. Nasıl oluyorsa. Bu ummi peygamber, bu Resul Nebi yecidûnehu mektûben indahum fit-Tevrat ve İncil. Yahudi ve Hristiyanlara Hazreti Musa'nın İsrail oğullarını anlatıyor. Onlar Tevrat ve İncil'de o peygamberi yazılı buldular diyor. Yazılmıştı. Yani peygamberimizin ismi dedim size geçenlerde Tevrat'ta Muhammed, İncil'de Ahmet. İşte burada diyor Allah-u Teala onu Tevrat ve İncil'de yazılı buldular. Hazreti Muhammed'i, Hazreti Ahmet'i. Bu peygamber ne yapıyor onlara? Ne görevi var bu peygamberin? Şimdi onu açıklayacak Allah-u Teala. Ye'muruhum bil marufi. Onlara maruf olanı emreder. Ve yenhâhum anil münkeri. Kötülükten onları sakındırır. Peygamberimizin buradaki görevinde iki boyutlu olduğunu görüyoruz. Birisinde iyiyi emredecek, bunu biz de yapacağız. Emri bir maruf ve neyhan-ı münker var ya, ha, bu Allah-u Teala'nın Hazreti Muhammed'e verdiği görev, bu görevi de biz yapacağız. Bu görev aynı zamanda hem farzdır, Allah'ın emridir, hem sünnettir, Peygamberimizin uygulamasıdır. Yani emri bir maruf ve neyhan-ı münker diyoruz ya, böyle hafife alıyoruz. Hafife. Ne? Bunu yaptığımız var. Yok diyorum, ne alakası var? Yapamaz. Neme lazımcılık oldu bizde şimdi. Neme lazım. Bana ne bak, falancının çocuğu yaptı, falancının gelini yaptı. Sen korkarsın. İşe gelin. Ne yapacağız? Bırakın. Şimdi bu liberalist anlayış var ya, işte bu liberalizm bu açıdan, ahlak açısından Kur'an'a ters düşüyor. Yani liberalizmi biliyorsunuz. Hoca Efendi abiyle doğru kelimelerle konuşsana, manasını vereyim size. Liberalizm demek özgürlükçü demektir. Ekonomi de liberalizm şu demektir. Bırakın nasıl kazanırsa kazansın kardeş. Serbestlik. Serbest. Ne kazanırsa kazansın, nasıl kazanırsa kazansın işte. Neden kazanıyor? Kazanıyorsa kazanıyor işte. Haram kazanıyor, köşeyi dönüyor, mala kazanıyor. Ne kazanırsa bırak. İşte liberalizm ekonomi de bu. Bir de ahlakta liberalizm vardır ki bu çok kötü. Bırak nasıl yaparsa yapsın kardeşim ya. Sana ne ya? İstediği gibi davransın ya. Dokunma. Söyleme. Emri bir var ve ne yarın gel. Yapma. Senin işin değil. Liberalizm. Ahlakta liberalizm. Budur. Burada da diyor ki Allah-u Teala, böyle peygamber liberalist olamaz. Peygamberin ümmeti Müslümanlar liberalist olamaz. Onlar kötüyü gördükleri yerde onu engellerler ve iyi insanlara emrederler. Bu bir eğitim olayıdır. Bu genel eğitim olayıdır. Toplumun birbirini eğitmesidir bu. Toplumun birbirini eğitmesidir. İyi emredeceksin, kötüden sakındıracaksın. İşte bu peygamberin görevi. Bak birinci sıraya yazmış onu. Ben yazmadım. Bunu Allah yapmış. Efendim? Ve yuhillu lehumut tayyibat. Onlara temiz olan malları, gıdaları helal kılar. Ve yuharrimu aleyhimul habais, pis olanları, çirkin olanları da onları, onlara nehyeder, onlara haram kılar. Demek ki Allah neye haram dediyse o haramı insanlara öğretmek mecburiyetidir peygamber. Biz de öyle olmamız lazım. Efendim, temiz olanları helal kılar. Peygamberimize emretmiştir. Şu şu şu şu helaldir. Şu şu haramdır diye Kur'an'ın ayetlerine bunları septirmiş. Kur'an-ı Kerim'de ayetler de var. Bu Bakara suresine vardır, Enam suresine vardır. Var da var. Neyin haram olduğunu, neyin helal olduğunu efendim Allah-u Teala bildirmiş Kur'an'da. Peygamberimiz de bunu uygular. Bunu halka öğretir. Şu temizdir. Bu çirkindir, bu pistir, yenmez diye. Tabii pisler, çirkinler niye pis olur filan. Portakal yemek pis değildir. Portakal pis değildir, yersin. Ama başkasının malı ise ondan alıp yiyemezsin. Buna haram li gayrihi deriz. Bu fıkıh kitaplarında geçer bu. Haram li aynihi, haram li gayrihi diye geçer. Haram li aynihi ne demek? Maddenin kendisi haramdır. Yani alkol kendisi haramdır. Anlıyor musun? O aynihidir. Yani bizatihi maddenin kendisi haramdır. Ama haram li gayrihi vardır ki maddenin kendisi haram değildir. Portakal niye haram olsun bana? Ama manada ise sen onu oradan alıp yiyemezsin. O temiz şeyi sana kendini haram etti. Buna haram li gayrihi deriz. Güzel bir anlatım tarzıdır bu. Efendim. Dolayısıyla temizi ve pisi efendim insanlara öğretmek mecburiyetindedir peygamber. Biz de öğretmek mecburiyetindeyiz. Onun sünnetidir çünkü, Allah'ın emridir aynı zamanda. Ve peygamberin en büyük görevlerinden birine geliyor böyle. Ve yallahu anhum bisrahum. O insanların yükünü indirir. Vel evlâlelleti kânet aleyhim. Onlara vurulan zinciri de kırar. indirir. Muhteşem bir görev bu. Çok ağır bir görev. Yani şimdi yüklerini indirmek ne demek? Yük. O zaman buradan başlayacağız gelecek cuma. Çünkü bunu açıklamak mecburundayız. Böyle bir ezan müddetince bu olmaz. Ve burada kaldık. Bak ayetin yarısını bırakıyorum. Efendim? Şey olsa devam ederiz. Yarım saat daha devam eder ezandan sonra. Şimdi değerli kardeşlerim, tabii Kur'an-ı Kerim görüyorsunuz. Nasıl bir sistem koymuş. Bugün çok ilginç konulara değindik burada. Önemli olan nokta, önce istiğfar edeceğiz, sonra Allah'tan dünya ve ahiret için güzellikler isteyeceğiz. Sistem bu. Önce pası sileceğiz günahı, sonra Allah'tan iyilik dileyeceğiz. Paslı gönüller Allah'ın iyiliğini isteme hakkına sahip değildir. Bu ayet Hazreti Musa'nın sistemi bu. İkincisi öğrendiklerimizi anlatıyorum. Burada vaazdan benim de öğrendiğimi kendi kendime de ders veriyorum tabii doğal olarak. Efendim Allah-u Teala kullarına azap etmeyi kendisine yazmamıştır. Ama Allah-u Teala merhametini, rahmetini kendisine yazmıştır. Kullarına merhamet edeceğim diye kendisine yazdı. Görev. Ve kimlere bu merhameti yazıyor diye söyleyince takva sahiplerine, zekatı verenlere, efendim Allah'ın ayetlerine iman edenlere, peygambere tabi olanlara ki o peygamberi anlatıyor. O peygambere bu tarzdaki, bu sıfatlardaki peygambere tabi olanlara ben merhamet edeceğim diye kendime görev verdim. İşte böyle adamlar var. Bu adamların yaptıkları Allah'ın merhametini yeryüzüne indiriyor. Çok güçlü gönüle sahip bu adamlar. Çok güçlü bir amele sahip bu adamlar ki Allah'ın merhametini yeryüzüne çekip indiriyor. Yaptığıyla, söylemese bile, o yaptığıyla o merhameti getiriyor kardeşim. Büyük adam. Dolayısıyla önemli olan nokta şu. Tabii 19. yılımızı işliyoruz burada sizlere. Ayetleri en ince teferruatına kadar ben bu küçük beynimin anladığı efendim en ince teferruatını anlatmaya çalışıyorum. Önemli olan nokta şu. Bu Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbikat eden kullarından bizi eylemesi. Allah-u Teala'dan bizim niyazımız bu ya Rabbi. Bu günahkar kullarını affet ve bu dediğimiz duayı da bize nasip eyle. Nasıl Hazreti Musa buyurdu ki bize dünya ve ahirette güzellik yap. Ya Rabbi biz de sana bu güzelliklerin içerisinden bir güzellik istiyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayalım, doğru anlatalım ve doğru tatbik edelim. Bizim güzelliğimiz de bu olsun ya Rabbi, bize bunu nasip eyle diyorum. Siz de amin diyorsunuz. Allah da kabul buyursun inşallah. Dolayısıyla bugün bu kadar. El Fatiha. Allah. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Men yehdillahu fela mudille ve men yudlil fela hâdiye ve. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في محكم كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صلى الله عليه وسلم. Değerli kardeşlerim, senede bir defa bir cumamızı bu camiler haftası ilan edilmiş bu tarihlerde Diyanet İşleri Başkanlığı böyle yapıyor. Biz de bu haftamızın cumasını camilere ayırıyoruz. Şimdi bu seneki bu konu, bu haftanın bir de din görevlilerinin olması gereken vasıflarını da anlatmak istedi efendim müftülüğümüz, Diyanet İşleri Başkanlığımız. Ben size şunu söyleyeyim. Bu insanın vücudunda, biyolojik yapısında ve psikolojik yapısında, içsel yapısında ne varsa toplumda bu müesseseler vardır. Anlıyor musunuz? Yani toplumdaki mesela siyaset, mesela ekonomi, mesela üniversite, mesela aile, mesela mabetler. Bunlar hepsi bizim içimizde var olan şeylerin dışa vurmasıdır. Müessese haline gelmesidir. Örneğin, bizim içimizde bir akıl, akıl. Bu akıl bizim bedenimizi yönetir.